cintai yang pusuko, lumulila sa iyo handog ang buhay ko. Sa bawat pindig ng pulso ay alay lamang sa iyo. Lahat ibibigay basta't sa akin ikay huwag nang mawawala. Sabihin mo sa akin kailan mali ang pag-ibig. Kailangan bang masaktan pa ating mga damdamin? Yakapin mo ako o hagkan mo kong muli. Huwag kang bibitin, sabay natin lalakbayin ang langit. Paano magwawakas ang paghihirap ng dibdib? Sa Diyos ako'y nananalig. Handog ang buhay ko sa bawat pindig ng pulso ay alay lamang sa iyo. Walang ibang hangad dahil itong puso ikaw lamang ang pinapangarap. Sabihin mo sa akin kailan mali ang pag-ibig. Kailangan bang masaktan pa ating mga damdamin? Yakapin mo ako o hagkan mo akong muli. Huwag kang bibitin, sabay natin haplusin ang langit.